Ostatni dzień, ostatnia noc, splecione ręce, totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc, przy twarzy twarz, nadziei wzrok. Ostatni dzień, ostatnia noc, splecione ręce, totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc, przy twarzy twarz,